verkar sten. Vad är det för fel? Säg mig, vad trycker dig så? Är livet styggt? Du verkar betryckt. Kom, låt oss fly båda två. Låt oss ta skydd av min rejäla frottéfilt och gömma oss där för vår värld. Vi kryper ner så inte vi syns, ligger och ler och njuter och skyms. Och världen blir glömd när vi snott in oss i filten. Vi ser hur problemen ej syns. Och låt oss ta skydd av min rejäla frottéfilt. Och gömma